rasakan kasihmu Tuhan, ku rasakan kuasamu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiranmu, ku rasakan kasihmu Tuhan, ku rasakan kuasamu Tuhan. Terjadi.